Polski rząd pomoże polskiemu odzyskać kolejne dzieła sztuki zrabowane przez nazistów. Specjalna placówka zajmująca się ich poszukiwaniem powstanie w Magdeburgu. Mowy końcowe w procesie apelacyjnym Katarzyny W. Prokurator Adam Roch przekonywał w sądzie w Katowicach, że dowody zebrane w tej sprawie nie budzą jakichkolwiek wątpliwości co do winy matki. Wnioskował o dożywocie. Kobieta oskarżona o zabicie półrocznej córki nie przyznaje się do winy. Rację ma sąd pierwszej instancji, że nie czułam się gotowa do roli matki. Jednak nie znaczy to wysoki sądzie, że nie potrafiłam pokochać swojej córeczki. Prokurator Adam Roch uważa, że to kolejne kłamstwo i gra oskarżonej. Oceniam to jako element jej obrony, tylko skierowany w stronę sądu po to, żeby na pewno wzruszyć. Natomiast no, jest to dla mnie w sposób ewidentny sprzeczne z tym materiałem dowodowym, który ja oceniam jako pewny. Obrona wnioskowała o ponowne rozpatrzenie sprawy z udziałem nowego zespołu biegłych. Zdaniem mecenasa Arkadiusza Ludwiczaka dotychczasowe wyjaśnienia biegłych nie są przekonujące. Naszym zdaniem nie zostały wyjaśnione mechanizmy śmierci pokrzywdzonej i należy go badać w dalszym ciągu. Sąd pierwszej instancji skazał Katarzynę W. na 25 lat więzienia. Prokuratura domaga się dla niej dożywocia, obrona rozpatrzenia sprawy na nowo. Sąd apelacyjny ogłosi wyrok za tydzień. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do Sądu Najwyższego o likwidację Stowarzyszenia Memoriał. To jest jedna z najbardziej cenionych organizacji pozarządowych w Rosji. Od 25 lat broni praw człowieka, a także dokumentuje stalinowskie zbrodnie. Miesiąc temu moskiewski sąd prawomocnie potwierdził zasadność decyzji stołecznej prokuratury, który żąda, by Memoriał zarejestrował się w charakterze zagranicznego agenta. Memoriał konsekwentnie odmawiał wystąpienia z takim wnioskiem. Nie czekając jednak na decyzję sądu, resort sprawiedliwości już wcześniej sam wpisał stowarzyszenie do rejestru zagranicznych agentów, czyli organizacji, które otrzymują środki z zagranicy. Sąd Najwyższy wniosek o likwidację rosyjskiego Memoriału rozpatrzy 13 listopada. W Niemczech powstanie specjalna placówka, która będzie poszukiwać dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów. To oznacza większe szanse na odnalezienie i odzyskanie zagrabionych dóbr polskiej kultury. Placówka ma zacząć działać do końca tego roku. Pełnomocniczka rządu Niemiec do spraw kultury Monika Grüters powiedziała, że to kamień milowy na drodze do rozliczenia się ze sprawą konfiskat i rabunku dzieł sztuki przez III Rzeszę. Jak dodała, to nie do zniesienia, że 70 lat po wojnie w niemieckich muzeach nadal znajdują się obiekty zawłaszczone przez nazistów. Powołanie placówki to reakcja na sensacyjne odkrycie w Monachium. Przed rokiem przypadkowo znaleziono tam ogromną kolekcję obrazów, w tym dzieła odebrane niemieckim Żydom po dojściu do władzy nazistów, a być może także zrabowane w czasie wojny. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Już jutro Polacy zagrają z Niemcami w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Jak zapewnia trener Adam Nawałka, piłkarze są gotowi do gry i nikt nie odczuwa presji. Muszę powiedzieć, że od pierwszego dnia zgrupowania rzucało się w oczy przede wszystkim świadomość tego, z kim gramy. Oczywiście pełny szacunek do tego, co Niemcy prezentują na boisku, natomiast nie było tutaj żadnego lęku, strachu. Wszyscy są gotowi do boju. Bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny apeluje. Czas w końcu wygrać z Niemcami. Nie udało nam się nigdy w historii Niemców pokonać. Czujemy presję może bardziej dlatego, że gramy o 3 punkty i to bardzo ważne 3 punkty w tych eliminacjach. I wierzymy, że jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę. Aczkolwiek oczywiście szanujemy zespół niemiecki i wiemy, jaką mają klasę, także będziemy dobrze przygotowani. O tym przekonamy się jutro. Początek sobotniego meczu Polska-Niemcy o godzinie 20:45. My zagramy jutro, inne reprezentacje swoje mecze rozgrywają dzisiaj. W trwających spotkaniach jedyny gol jak dotąd padł w Turcji. Turcy prowadzą z Czechami 1-0. Holandia remisuje bezbramkowo z Kazachstanem, Włochy z Azerbejdżanem, a Belgia z Andorą. I jeszcze informacja siatkarska. Marcin Możdżonek odchodzi z Zaxy Kędzierzyn-Koźle. Reprezentant Polski przenosi się do Halbanku Ankara. Z turecką drużyną podpisał 2-letni kontrakt. W nocy słaby deszcz tylko na Pomorzu, w wielu miejscach gęste mgły, a na termometrach od 10 do 13 stopni. Jutro kolejny dzień pod znakiem słońca. Jedynie na północy będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Od 16 stopni na wybrzeżu do 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie wydarzenia artystyczne z okazji Dnia Papieskiego w Polskim Radiu. Dalekie. Najwybitniejsi polscy kompozytorzy. Wybrzeża. Młodzi aktorzy i piosenkarze skupieni wokół Ireny Santor i Janusza Radka. Ciszy. Przewodnikami po poezji Karola Wojtyły będą Piotr Frączewski i Krzysztof Gosztyła. Dalekie Wybrzeża Ciszy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego. 16 października, godzina 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie muzyczna uczta. Najsłynniejsza seria The Best Ever w niepowtarzalnej cenie. Rock, jazz, blues, klasyka, film i wiele innych. Czteropłytowe składanki za 24,99. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nie da się zmieść, nie da się zmieść jak robak żaden. Album Nowe Pokolenie 1444. Między innymi OSTR, Lukasyno, Borikson, Kasta, Sobota, Tadek, Procente, Kękę. Muzyczny dialog pokoleń w hołdzie walczącej Warszawie. Album Nowe Pokolenie 1444 do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 100%.com. Mecenas wydawnictwa PZU. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls twojej pracy. Poszukujesz wiedzy na temat BHP? Zatrudniasz do 9 pracowników? Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy i dostosuj swoją firmę do wysokich standardów bezpieczeństwa. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siedem minut po 21:00. Lista przebojów programu trzeciego. Notowanie 1706 w Warszawie, Agnieszka Łukasiewicz, a tu w Polanicy Zdroju Halina Wachowicz, Krzysztof Znamirowski, Bogdan Sroga i Mariusz Owczarek. Czternastka. Czternastka do 22:00. Musi się zmieścić. Oczko w dół. Organek. Ta nasza młodość. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Organek, ta nasza młodość. Oczko w dół, 9 tygodni na liście, z 13 na 14. W 1706 notowaniu listy przebojów programu trzeciego z Polanicy Zdroju, z pierwszego festiwalu Marii Czubaszek. W studiu goście, cała rodzina chyba. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do mikrofonu, tak, właśnie. Nie jest łatwo. Jak ma pani na imię? Ja mam na imię Kasia. Piotrek. Ala. Michał. Michał czyta wiersz, proszę bardzo. W Polanicy jest Czubaszek, czas na trójkowy kiermaszek. Lista przebojów w Polskę leci. Cieszą się dorośli, cieszą się dzieci. No oklaski, oczywiście, że oklaski. Tak, pozdrawiamy kogoś? Tak. Kogo pozdrawiasz? Ja chciałem pozdrowić moją rodzinę, no i kolegów. O, i dla kolegów specjalne pozdrowienia. Od listy przebojów programu trzeciego z notowania 1706. Na 13. oczko w górę. U2, The Miracle of Joey Ramone. Czwarty tydzień na liście. Dziś oczko w górę na 13. The Miracle of Joey Ramone z nowej płyty Songs of Innocence, zespół U2. A tu na 12. O, już go słychać. Bez zmian. 15 tygodni na liście. Robert Plant. Rainbow. Specjalne pozdrowienia dla Martyny na 31 urodziny. Dla Martyny, córki Cienia. seven seas to you would be enough. And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you. And I will carry on. Sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Lullaby and the Ceaseless Roar to jest tytuł nowej płyty Roberta Planta. Rainbow dziś z 12 na 12 w 15 tygodniu obecności na liście. 1706 notowanie z Polanicy Zdroju, a w studiu goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak mają Państwo na imię? Ja mam na imię Darek, jestem z Nysy. Ja jestem Hania z Piechowic Kołoszczowskiej Poręby. Pozdrawiamy Piechowicę Kołoszczowską Porębę przy okazji. Mówię szybciutko wierszyk, mam mało czasu. Dziś, kiedy w Polanicy króluje, Polanicy Zdroju króluje Maria Czubaszek i lista przebojów jej wtóruje, cała Polska się zjechała i Polanicą stolicy żartu wołała. I szybciutkie pozdrowienia dla rodziny i przyjaciół z Nysy, mojej żony, która tutaj jest razem z córkami, no i przede wszystkim dla naszych przyjaciół, którzy nas zawsze tutaj goszczą w Polanicy, no i nie możemy się doczekać ugoszczenia 6 listopada na koncercie Redbox, który tutaj będzie. Zapraszamy do Teatru Zdrojowego na Redbox 6 listopada oczywiście. Szybko, dobrze? Moją rodzinkę. Proszę bardzo. W Cieplicach syna Rafała z rodziną i w Piechowicach Dorotkę, Janusza i rodzinę z Piechowic. Bardzo dziękuję. Też miałam wierszyk, ale dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję Państwu. Oklaski. A na liście na 11. 3 w dół, 19 tygodni w zestawieniu. Męskie granie orkiestra, elektryczny. Lewą ręką podtrzymuję twarz. Paznokciem kciuka prawej skrobię stół. Muszę wyjść, muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jakiegoś sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Męskie granie orkiestra, 19 tygodni w zestawieniu, elektryczny, w 1706 liście, dziś z Polanicy Zdroju, z pierwszego festiwalu Marii Czubaszek. A w studiu kolejni goście, dobry wieczór. Dobry wieczór, Krystian Skłodzka i Wojciech z Boguszyna. Panowie mają tam, widzę, coś napisane na kartce. Tak, udało nam się stworzyć taki wierszyk. Dzisiaj Polanica jest stolicą kraju. Z listą trójeczki jest tu jak w raju. Festiwal Pani Marii dziś się tu odbywa. Wielu wspaniałych gości na niego przybywa. Helen wszystkich uśmiechem wita. Atmosfera jest znakomita. I teraz krótkie pozdrowienia. Chciałbym pozdrowić swoją mamę i siostrę, które niestety nie mogły tu dotrzeć. No ja swoją żonę Małgorzatę i córy Agatkę i Aleksandrę, która teraz jest w Gdańsku. I wszystkich znajomych. Dzięki. Pozdrawiamy od listy. Jack White na 10. Oczko w dół. White, would you fight for my love? Z 11 tygodni na liście, z 9 na 10, czyli oczko w dół. 1706 lista z Polanicy Zdroju. lp3@polskieradio.pl. Nie przypominałem tego adresu, ale państwo wciąż piszą. Górę listy chce zdobyć wykonawców wielu, lecz nie w Polanicy. Tutaj swój szczyt ma Czubaszek, drogi przyjacielu. To od Poli z Poznania, lp3@polskieradio.pl, a w studiu kolejni goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Romek Skudowy, ja od razu zacznę od wierszyka. Choć mieszkamy na rubieży, na jakości nam zależy, trójkę zawsze odpalamy, bo się na muzyce znamy. I przy okazji chciałem pozdrowić drużynę Pierścienia, Przema, Marka i Grzesia, Jarka z Bystrzycy, mojego brata i ornitologów w Polsce wszystkich. Pozdrawiamy ornitologów. A ja chciałam bardzo serdecznie pozdrowić mojego męża w Krakowie, Wojciecha, moją mamę w Polanicy i teścia w Warszawie. Pozdrawiamy Warszawę, Kraków, mamę, teścia, wszystkich pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Jugopolis, Maciej Maleńczuk, 2 w dół, z 7 na 9. Sługi za szlugi. Siedzą sługi, palą szlugi, sumienia nie mają. Dobrych ludzi za mordę trzymają. Hej, bracia Rosjanie, coście zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi krzywdę wam zrobili? A, czy kto jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina? Gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina. I nie mówcie, żeście wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, coście tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyście pijani w samolot strzelali, Brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. A, Dopolis i Maciej Maleńczuk na liście przebojów trójki w 1706 notowaniu. Dwa w dół. A na ósmym, trzy do góry, Gaba Kulka. Wielkie wrażenie. Nie wiem, spróbuj zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Niebezpieczna, bo bezobjawowa, dziwna ta choroba, która toczy małe serca, te co potrzebują więcej miejsca, więcej nieba i chwały, kiedy muszą, ale wolą nie do powiedzenia półprawdy. Duszą się od lat, duszą się od lat, duszą się od lat. Wszystko robi na nas wielkie wrażenie, rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie, nie dostrzegam wrogów. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedy się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal, daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie, rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Gaba Kulka z nowej płyty The Escapist. Wielkie wrażenie. Trzy tygodnie na liście osiem tygodni na liście, trzy oczka do góry z 11 na 8. Wygląda na to, że chyba zdążymy jednak. 29 po 21 do 22 ze wszystkim w 1706 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. A w studiu mam gości, dwóch panów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tata i syn. Tak. Tata ma na imię? Tata Przemek, syn Marcin, ksywa Batman. A nawet trochę mi tak wyglądał tutaj, jak tu przemykał wśród nas. Kogo pozdrawiamy? Nie, najpierw wiersz, najpierw tak? Wierszyk, tak. Wierszyk brzmi: cały Kazio w Polanicy i nawet Czubaszek i spódnicy. A ja z synkiem pod teatrem słucham trójki, nie jedynki, ani dwójki. O, właśnie, lista przebojów Trójki, 1706, w Polanicy Zdroju. Pozdrowić, jeżeli mogę. Oczywiście, proszę bardzo. Całą rodzinę z Piotrkowa, fanów w ogóle na całym świecie Trójki. No i oczywiście Batman pozdrawia niedźwiedzia. O, niedźwiedź na pewno czuje się pozdrowiony. Dziękuję bardzo. Wracamy na listę, tutaj 19 tygodni w zestawieniu. Pearl Jam, dzisiaj z 6 na 7, Pendulum. Zespół Pearl Jam z 6 na 7, 19 tygodni w zestawieniu. A na 6, 15 tydzień? Naprawdę? Już? Lenny Kravitz, The Chamber. Do I exist? Do you anymore? Lenny Kravitz, The Chamber. To ja przy okazji powiem, że sklepik Walędzik czynny dzisiaj jak zwykle do ostatniego klienta tutaj przed Teatrem Zdrojowym. No i od dzisiaj także w Polanicy Zdroju, w willi Polanicy, filia zamiejscowa, od dzisiaj już na stałe, sklepiku Walędziku. A w studiu kolejni goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak pani ma na imię? Agnieszka. A nie jest pani sama? Nie, jestem z Jankiem. Janek siedzi cicho i obserwuje. Pani Agnieszko, proszę bardzo. Polanica głośno dźwięczy, że Czubaszek w radio brzęczy. Goście mocno się radują, na jej widok wiwatują. Trójka mocno im wtóruje, w Polanicy festiwal Marii promuje. O, taki ładny wiersz. Pozdrawiamy kogoś? Tak, pozdrawiam całą rodzinę. Pozdrawiam mojego syna Macieja, córkę Esterę i wszystkich studentów z PWSZ w Nysie. A ja krótkie pozdrowienie dla syna Mateusza, wiernego słuchacza Trójki, i Patrycji. Pozdrawiam dzieci z Żernicy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Na liście, jak państwo słyszą, na piątym, bez zmian, Nosowska. 4 tygodnie, dziś bez zmian na 5. Się ściemnia z płyty Męskie granie 2014. Nosowska. Wygląda na to, że pierwsza czwórka w całości. Z 3 na 4 Malakoteluk Fastrygi. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej lista, więc wyjątkowo Mela, która spada dziś w całości. 16 tygodni na liście, z 3 na 4 Fastrygi Malakoteluk, a w studiu goście. Dobry wieczór, jak ma pani na imię? Wieczór, Renata, jestem z Nysy. Pani Renata pozdrawia kogoś. Mówi krótki wiersz. Tak, Polanica się promuje, a Trójka jej dzielnie wtóruje. Ja mam misję do spełnienia.